เมื่อครบทั้งสี่อันนี้ทั้งผู้ให้และผู้รับอาจจะได้ผลทันตาเห็นในชาตินี้เร็วๆนี้ด้วยอันนี้แกให้แต่แกไม่เลื่อมใสให้ทานแล้วก็ไม่จาคะในใจบุญนั้นได้แน่นอนเพราะว่าผู้ที่รับทานนั้นเป็นพระประเจกับพุทธเจ้าทำให้เขาร่ำรวยมากแต่เขากลัวแต่มันจะหมดจะสิ้นจึงต้องใส่เสื้อผ้าเก่าๆกั้นร่มเก่าๆใช้รถคันเก่าๆกินอาหารข้าวต้มกับน้ำผักพระอุ่มเท่านั้นอย่ามหัศจรรย์เลยมหาบพิตรหลังจากนั้นพระเจ้าประเสริฐก็ถามว่าเดี๋ยวนี้คติเขาไปไหนเขาตายแล้วพระพุทธเจ้าของเราก็บอกว่าเดี๋ยวนี้เขากำลังไหม้อยู่ในมหาโลรุวะนรกบุญเก่าของเขาหมดไปปุรานันจะปุญญังปริขีนังบุญเก่าสิ้นไปแล้วณวันจะปุญญังอนุปจิตตังบุญใหม่เขาก็ไม่ได้ทำไว้บัดนี้เขาไปไหม้อยู่ในมหาโลรุวะนรกเขารวยเพราะให้ทานแต่เขาไม่ได้จาคะมันก็เลยไม่สมบูรณ์ให้นั้นจาคะกับทานนี้มันมีความหมายลึกมากกว่ากันพระสงฆ์องค์เจ้าที่ออกมาบวชนี้ให้ทานแต่อาจจะยังไม่จาคะก็ได้ให้ทานอะไรทานลูกทานเมียทานทุกอย่างที่ชาวบ้านมีข้ออภัยอาจจะพูดถึงเรื่องตัวเองหน่อยยังอาตมานี้นะอาตมานี่เป็นคารวาสมีเงินเดือน 35,000 บาทสมัยก่อนพอจะลามาบวชเขาก็ขึ้นเงินเดือนอีก 40,000 และเป็นอย่างไรความคิดว่าต่อไปถ้าเขาขึ้นอีก 50,000 60,000 70,000 80,000 ยิ่งจะผูกพันรองเราควรจะรีบไปบวชเพราะจิตใจนี้มันก็คงจะมีบุญไว้ก่อนแต่ก่อนนั้นไม่เคยคิดจะบวชเลยแม้แต่น้อยอาตมาไปเรียนคัมภีร์ไบเบิลไปเข้าศาสนาคริสต์เรียนตั้งแต่เยนิซีโชฮันมัทธายมาระโคลูกาฟิลิปปอยเรียนไปจะไปบวชแล้วจะไปเรียนต่อข้างนอกเป็นศาสนาอื่นแต่บุญมีคงจะเป็นที่ได้สั่งสมบุญไว้ที่เรียกว่าปุญญสโมทานังเหมือนพวกเรากำลังสั่งสมบุญเดี๋ยวนี้วันหนึ่งที่กำลังจะอาบน้ำครั้งแรกรับศีลบัพติสมารับศีลเข้ารีดนั้นพอตกลงจะอาบน้ำที่อยู่ในอ่างที่เขาเคยทำพิธีไว้นั้นมันแห้งหมดก่อนที่จะอาบได้เขาก็ต้องกล่อมอาตมาอยู่ตั้ง 2-3 ปีพอตกลงจะอาบน้ำนี้มันแห้งหมดในขณะที่จะอาบนั้นจิตใจมันวิววิวเหมือนกับสิ่งที่มีอยู่ในเนื้อในตัวในจิตในใจตั้งแต่อ้อนแต่ออกมันกำลังจะหายไปกำลังจะหายไปต่อหน้าเราเสียดายอยู่ลึกๆแต่ก็คิดว่าอาบแล้วเนี่ยมันก็แล้วไปเหมือนอาบน้ำเราอาบเถอะพอจะอาบน้ำนั้นไม่มีเลยแห้งหมดทำให้อาตมาขนลุกเป็น10นาทีน้ำตาไหลนี่คืออะไรอาจจะเป็นที่อนุภาพแห่งพระรัตนตรัยเมื่อคิดไปอย่างนั้นหลังจากนั้นก็ไม่เข้าไปในโบสถ์ไม่เข้าไปในเชิดอีกเลยหันมาศึกษาพระไตรปิฎกเกิดความเลื่อมใสอยากบวชขึ้นอย่างยิ่งใหญ่แต่ก็ยังไม่กล้าที่จะให้ทานให้ทานอะไรยังไม่กล้าที่จะให้ทานเมียให้ทานลูกไม่ได้หมายความว่าอาตมานี่มีเมียมีลูกแล้วนะหมายความว่าจิตใจมันก็เหมือนชาวบ้านเอ๊ะเราเนี่ยน่าจะมีเมียน่าจะมีลูกเหมือนพระพุทธเจ้าท่านยังมีลาหุนและยังมีพิมพานในจิตใจมันยังไม่ให้ทานแต่พอศึกษาไปอบรมจิตไปฝึกหัดไปเลิกคบกับเพื่อนที่เล่นการพนันสูบบุหรี่กินเหล้าเข้าคลับเข้าบาร์เราก็อายถอยออกมาสุดท้ายถึงจุดหนึ่งถึงจุดที่มันจะให้ทานมันก็จำเป็นต้องให้ทานนั้นเพราะเห็นนั้นนักบวชเนี่ยจึงไม่มีคำว่าฐานมีแต่ศีลสมาธิปัญญาเพราะก้าวล่วงฐานมาแล้วอาตมาเหลือเวลาไม่กี่วันนะจะแต่งงานแล้วมันก็ตัดสินใจวินาทีสุดท้ายว่าบวชดีกว่าอย่างไรเสียนึกถึงเวลาในสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ร้อยปีของเราเท่ากับ1วันที่นั่น50ปีของเราเท่ากับ1วันบนสวรรค์ชั้นจาตุมถ้าอย่างนั้นเราเกิดมานี่ไม่ถึง100ปีก็ไม่ถึง1วันของสวรรค์เอาเป็นว่าวันนี้เราอย่าแต่งงานเลยดีกว่าบวชบูชาพุทธเจ้าสักชาติหนึ่งที่อย่างนี้ก็แข็งใจต้องโกหกผู้หลักผู้ใหญ่ผู้เฒ่าซึ่งเขาเตรียมอะไรหมดแล้วเมื่อผู้เฒ่าไม่เข้าใจว่าเราจะไปบ้านนอกแล้วจะกลับมาอนุญาตให้วันหนึ่งอาตมาก็ไปซื้อบาตรไปซื้อกฎไปซื้อผ้าจีวรแล้วก็ขึ้นรถไฟกลับไปบวชที่หนองคายบวชก็ไม่เหมือนชาวบ้านไม่มีใครแห่ใครแห่นะอุ้มบาตรเดินอ้อมโบสถ์คนเดียวจกโลกไปงั้นนะ แล้วก็มีแม่ชีที่อยู่ในวัดเขาว่าสงสารนาคกำพร้าไม่มีใครแห่ไม่มีเจ้าภาพไปช่วยแห่นาคอีกทีอาตมาเดินแล้วคนเดียวรอบครึ่งเขาก็ไปช่วยแห่อีกสามคนรอบครึ่งเป็นสามรอบแล้วก็เข้าไปบวชพอบวชออกมามีโยมคนหนึ่งเป็นชาวกรุงเทพหรือชาวสระบุรีเนี่ยชื่อว่าโยมเฉลียวแกไปนั่งรอพอบวชแล้วก็มีบาตรเดินออกมาก็ยกมือใส่หัวขอใส่บาตรพระใหม่เอาเงินมาใส่ในบาตรจำได้ว่า40กว่าบาททำให้อาตมาคิดว่าเรายังไม่ได้ทำอะไรเลยเพียงแต่บวชปั๊บเนี่ยก็มีคนใส่บาตรนี้คือมรดกที่เรียกว่ามรดกของพระพุทธเจ้าเราบวชมาไม่ถึงชั่วโมงเราก็ได้รับมรดกอันนี้แล้วเราจำเป็นจะต้องรักษามรดกของพระศาสดาอย่างดีงามจากวันนั้นมาอาตมาก็อยู่มาเรื่อยๆปีแรกไม่ได้พูดกับใครขอท่านอาจารย์ว่าผมขออยู่คนเดียวแบบนักวิทยาศาสตร์อยู่ในห้องแล็บผู้ภาษาบาลีเรียกว่าปหิตัดโตผู้มีตนอันส่งไปแล้วคือแยกออกจากเพื่อนบอกท่านอุปัชฌาย์ว่าผมอยากจะอยู่คนเดียวสักหนึ่งปีเป็นอย่างน้อยไม่อยากพูดกับใครจะพูดกับแต่ท่านอาจารย์อยากจะเจริญสมาธิภาวนาเหมือนนักวิทยาศาสตร์ค้นคว้าทดลองอยู่ในห้องแล็บท่านอาจารย์ท่านก็ที่แสนจะดีอุปัชฌาย์อาตมานะที่จังหวัดหนองคายวัดเนินพนมท่านก็ยกให้เลยกุฏิหลังหนึ่งโยมมาทำเสร็จใหม่ๆโยมนั่นคงจะได้บุญมากนะกุฏิหลังนั้นให้โยมมีห้องน้ำมีห้องท่าเสร็จเสร็จแล้วท่านก็บอกคนทุกคนในวัดมาห้ามเขาไปพูดไปคุยเขาตั้งใจมาบวชประพฤติทำให้เวลาเขาแล้วก็มีโยมคนหนึ่งเป็นชาวกรุงเทพเขาไปอยู่หนองคายเป็นทหารเขาบอกว่าผมจะเป็นเจ้าภาพส่งอาหารทุกวันท่านจะฉันมังสวิรัติหรือจะฉันเนื้ออาตมาก็บอกว่าไม่มีสิทธิ์เลือกแล้วแต่โยมโยมคนนั้นเขากินมังสวิรัติทั้งครอบครัวเขาก็เอามังสวิรัติไปถวายทุกวันคนเดียวผูกขาดตลอด 1,000 ศาแต่ไม่ได้พูดกันอาตมาก็ทำความเพียรมาตลอดเรื่อยมาจนออกพรรษาแล้วเขากลับกรุงเทพแล้วก็มีโยมเอาอาหารเนื้อไปต่อตรงนี้ก็เกิดความรู้ใหม่ขึ้นมาอีกคือจิตใจไม่ยอมรับอาหารเนื้อเกิดเม้นสาบเม้นคาวเกิดเบื่อหน่ายก็เลยทำให้ตนเองได้สอนใจตนเองว่าเออแต่ก่อนเธอได้กินเนื้อกินปลาเธอกินทุกอย่างเธอไม่รังเกียจแต่พอเธอมาฉันมังสวิรัติ3เดือนเธอกลับมาฉันเนื้อฉันปลาไม่ได้นี่คืออะไรนี้หรือที่พระพุทธเจ้าว่าพุทธสาวกไม่พึงติดอาหารในส่วน2บัดนี้เธอทำไมต้องเหม็นสาบเหม็นขาวเธอเลือกไม่ได้ชีวิตเธออยู่กับคนอื่นเววันนิยมหิอชูปะคะโตเราเป็นผู้ปราศจากวรรณะไม่มีฐานะใดๆในสังคมชีวิตเราเนื่องอยู่กับผู้อื่นเพราะเหตุนั้นเธอจงคิดสิว่าเขากินเหล้าเขาก็ยังติดเหล้าเหล้านั้นไม่ใช่ของอร่อยกินบ่อยๆเข้าเขาก็ติดทั้งที่มันเป็นยาพิษทำไมเธอเสพเธอบริโภคมังสวิรัติที่เต็มไปด้วยอาหารโปรตีนเธอจะไม่ติดมันเหล้าการที่เธอติดสิ่งใดสิ่งหนึ่งนั้นไม่ใช่ความปลอดภัยของพุทธสาวกนายตระโสดถึงคัจฉติสัพพนิสัทธาโสดถึงปัสสามิปานินังเรายังมองไม่เห็นความปลอดภัยของเหล่าสัตว์ใดในการยึดมั่นถือมั่นนอกจากสลัดทิ้งสิ่งทั้งปวงออกไปต้องมาทำความเข้าใจกับสิ่งเหล่านี้อีกตั้งนานจึงต้องมาฉันอาหารทั่วไปได้เพราะนั้นการปฏิบัติธรรมนี่มันละเอียดมากเลยทีเดียวอยู่ไปตลอด1ปีไม่ได้พูดทำความเพียรอยู่ตลอดสุดท้ายมันได้พูดเวลาจะได้พูดเลยพูดเรื่อยๆมาจนถึงวันนี้อาตมาไม่ใช่นักเทศไม่ใช่คนชอบพูดถ้าอยู่ที่วัดโยมเกือบจะไม่ได้พบไม่ได้คุยกับอาตมาเลยเพราะว่าพอใจที่จะอยู่คนเดียวเงียบๆลูกศิษย์ลูกหาเขาก็รู้เวลาอาตมาเป็นไข้เขายิ่งไม่ไปใกล้เป็นไข้เท่าไหร่ยิ่งไม่อยากจะเห็นใครเพราะความเจ็บไข้นั้นเป็นโอกาสดีมากที่เราจะได้รู้จักมันจะได้ดูความเจ็บความไข้ดูเวทนาถ้ามันจะตายเราจะได้ตายมันอร่อยอร่อยตายแซ่บๆถ้าพูดเป็นภาษาภาคอีสานดูเวลาจักสิ้นใจนั้นไม่ต้องไปเป็นเจ้าของความตาย เวลาอาตมาไข้หนักๆเนี่ยลูกศิษย์ลูกหาเขาไม่ไปใกล้เอาน้ำเอาท่าไปตั้งไว้ให้เขาก็ออกไปมันเป็นความปรารถนาอย่างนั้นมาตลอดก่อนที่จะได้มาพูดเรื่อยๆเนี่ยอาตมาเดินจงกรมอยู่วันหนึ่งเดินไปเดินมาบังเอิญมีฝรั่งหนุ่มๆในของเขานี่เต็มไม่รู้แขวนอะไรต่ออะไรเครื่องรางของขลังไม่รู้ไปหอบมาจากไหนมาจากประเทศพม่าจากประเทศไทยศรีลังกาแกเยียบมาหมดเต็มไปหมดเลยเล็บหมีแค่เขี้ยวเสืออะไรเต็มไปหมดตะกุดหลังจากนั้นก็ลูกปลาคำสารพัดเต็มคอเอนี่มันยังไงเป้ใส่หลังเข้าไปอีกใส่แว่นตาดำๆผมแดงๆอาตมาก็เดินจงกรมไปมาเขาก็มายืนมองยืนเดินไปไหนก็มองตามเดินมาใกล้ๆเขาก็ถาม Why the monk walking slowly เขาว่าทำไมพระเดินช้าๆเขาว่าอย่างนี้อาตมาก็เลยหยุดกำหนดจิตตนเองให้ดีๆหลังจากนั้นก็มีสติพูดกับเขาว่าการเดินช้าๆอย่างนี้เป็นการเรียนรู้เพื่อจะรู้จักตนเองเพื่อจะรู้จักการทำงานของประสาทและสิ่งที่มากระทบระหว่าง contact sense and sense object คือการกระทบกันของประสาทกับสิ่งที่มากระทบรูปเสียงกลิ่นรสคือพยายามอธิบายธรรมะให้เขาฟังแล้วหลังจาก contact คือผัสสะนี้มันก็จะเกิด feeling คือเวทนาเมื่อเกิดเวทนาขึ้นมาแล้วมันก็จะเกิดตัณหาแคลฟวิ่งขึ้นมาหลังจากนั้นก็จะเกิดแอทแทสเกิดอุปาทานขึ้นมาเกิดอีโก้ตัวกูของกูเกิดกลายมาเป็นซัฟเฟอริงเนสกลายมาเป็นความทุกข์พูดไม่มากแต่ฝรั่งเขาสนใจว่าเอ๊เขาไม่เคยได้ยินจะเรียนรู้ยังไงเรียนรู้ชีวิตตนเองเรียนรู้การทำงานของประสาทมันเป็นอย่างไรก็เล่าเขาฟังทั้งที่ไม่อยากพูดแต่ฝรั่งก็ชอบถามในที่สุดก็เห็นมันไม่ปลอดภัยคืนพูดต่อไปก็ยาวมากเรื่องก็สํารวมตนเองเดินขึ้นกุฏิแต่ฝรั่งไม่ยอมเขาก็ตามขึ้นมาก็ไปถามเอาไปเอามาก็เลยต้องพูดบอกให้สามเณรไปบอกท่านอาจารย์ว่าทำอย่างไรฝรั่งเขาจะหนีเขามารบกวนแล้วให้ใครมาบอกฝรั่งหนีได้ไหมท่านอาจารย์ก็มาบอกว่าเอาเถอะพูดกับเขาได้ไม่เป็นไรต่างสอนทำไมเขาด้วยในที่สุดฝรั่งคนนี้ก็ต้องตามมาอยู่ที่วัดอาตมาเดี๋ยวนี้แหละเขากลับไปแล้วในสมัยนั้นฝรั่งคนนั้นเขาเป็นโรคเอดมาสู่ประเทศไทยครั้งแรกสมัยนั้นพ.ศ.2530 2930เนี่ยพวกเรายังไม่รู้จักเอดกันเท่าไหร่แต่เมืองนอกนั้นตื่นตัวกลัวกันมากและเมืองไทยกำลังตื่นตูมแต่ไม่ถึงกับขนาดที่ว่าจะต้องมารณรงค์กันอย่างนี้ฝรั่งคนนั้นก็ถูกค้นพบเชื้อเอดที่บ้านเขาออสเตรเลียในเลือดเขาบอกว่าหมอสั่งเขาบอกว่า40วันคุณจะตายหรือถ้าช้าที่สุดก็60วัน2เดือนเมื่อเขารู้ว่าเขาจะตายเนี่ยเขาก็มาเที่ยวประเทศไทยมีเงินมีทองเขาไม่เล่าให้ฟังดอกครั้งแรกจนปฏิบัติธรรมกับอาตมามานานเกือบสองเดือนกว่าๆแล้วเขาจึงมาบอกวันหนึ่งเขาบอกว่าท่านอาจารย์รู้จักเอดไหมอาตมาก็บอกโอ้ I just know from newspaper ฉันก็เพิ่งจะรู้จากหนังสือพิมพ์มันเป็นโรคที่ lacking immunity ขาดแคลนภูมิต้านทานแล้วจะมีโรคอื่นๆเพิ่มขึ้นมาเขาก็บอกว่านั่นแหละถูกแล้วแล้วเขาบอกว่าผมเป็นโรคเอดหมอเขาบอกว่าผมจะตายภายใน40วันช้าที่สุดก็60เพราะเหตุนี้เป็นเหตุให้ผมได้มาเมืองไทยมาทำไมอาตมาถามว่ามาทำไมล่ะมาเมืองไทยมาเพื่อจะรักษาโรคเอดหรือเขาบอกว่ามาเพื่อจะเที่ยวเพื่อจะกินเพื่อจะสนุกสนานก่อนที่จะตาย eat and drink be merry tomorrow we may die before die we must be merry เขาบอกว่าก่อนที่จะตายเราจะสนุกสนานกินก็ไปดื่มก็ไปสนุกสนานเข้าไปพรุ่งนี้อาจจะตายหลังจากนั้นอาตมาก็บอกว่าแล้วเดี๋ยวนี้ล่ะคุณมีความคิดอย่างไรเดี๋ยวนี้ผมคิดว่าผมโชคดีได้ปฏิบัติธรรมถ้าผมจะตายก็ขอให้ผมได้ตายในธรรมะในทางพุทธศาสนาพ่อแม่ถือคริสเขียนจดหมายไปเล่าให้ฟังด่ามาอาตมาก็เลยบอกว่าไม่ต้องกลัวคุณไม่ต้องกลัวตายเพราะอาการที่คุณกำลังกระทำเนี่ยคุณมีทั้งอิมมูนิตี้คือภูมิต้านทานโรคเอดส์นอกจากนั้นคุณก็ยังกำลังสร้างสิ่งที่เรียกว่าแอนตี้ไบโอติกคือตัวต่อต้านเชื้อจากภายนอกที่จะเข้าสู่ภายในเอดที่น่ากลัวที่สุด คือ spiritual aid aid ทางวิญญาณคือมันจะเข้ามาเพิ่มทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจก่อให้เกิดตัณหาอุปาทานเป็นภพเป็นชาติคุณมีสติทุกเมื่อเฝ้าสกัดรอคอยอยู่ตรงที่ผัสสะตรงที่คอนแทคเมื่อได้ตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสกายสัมผัสคุณมีสติรู้เท่าทันมันแล้วก็ปล่อยวาง no again no no after no no and let it go รู้แล้วก็ปล่อยมันไปถ้าอย่างนี้คุณอาจจะไม่ตายเพราะโรคเอดส์แล้วตัวสมาธินั้นจะเป็น immunity ตัวสติจะเป็นตัว anti biotic anti aid ภายนอกส่วนภูมิต้านภายในจะเกิดขึ้นมาจากสมาธิคอนเซนเทรชันฝรั่งก็สนใจมากเลยก็สอนสมาธิรู้สึกว่าเขามากรุงเทพมาพักที่วัดชนประทานแล้วมีพระที่กรุงเทพเนี่ยเป็นบัณฑิตเคยไปอบรมกับอาตมาเขาบอกว่าอยากจะไปลองตรวจดูพอไปตรวจปั๊บหมอพบเชื้อเอดส่งกลับภายใน24ชั่วโมงเขาบอกว่าเขาร้องไห้น้ำตาไหลหนองหน้าไม่มีโอกาสกราบลาท่านอาจารย์เลยจึงเขียนจดหมายบนเครื่องบินร่อนมาอาตมาเทศบันทึกเสียงเป็นภาพภาษาอังกฤษ2ม้วน anti spiritual aid ให้เขาบอกว่าคุณจะไม่ตายถ้าคุณเจริญสมาธิภาวนามีสติอยู่ทุกลมหายใจอานาปานสติมุทธภูตังกรรมท่านังภาเวติอานาปานสติคือการเป็นผู้มีสติอยู่ทุกลมหายใจเนี่ยจะเป็นเปรียบเสมือนมงกุฎของกรรมฐานถ้าคุณทำได้อยู่ตลอดเชื่อว่าโลกของคุณเนี่ยจะไม่คุกคามถ้าคุกคามได้เพียงกายใจของคุณจะไม่ถูกโรคร้ายนี้คุกคามได้เลยคุณอาจจะไม่ตายเดี๋ยวนี้ยังไม่ตายนะโยมโรคเอดส์ก็หายไปแล้วจดหมายมาน้ำหนักขึ้นไปตั้ง 60-70 กิโลเขาวนไปเวียนมาหาอาตมามีที่ดินอยู่36ไร่ที่เมืองมัลลัมบิมบีนิวเซาเวลออสเตรเลียจะขอถวายมาหาตัวอาตมานิมนต์กลับไปที่นู่นให้ไปรับเขาอยากจะสร้างเป็นวิปัสสนาเซ็นเตอร์ทำไมต้องเอาเรื่องนี้มาพูดให้ท่านฟังเพราะว่าทางเมืองนอกทางเมืองฝรั่งนะโยมการเจริญสมาธิภาวนาอย่างพวกเรากำลังทำอยู่นี้ไม่ใช่ทำได้ง่ายเขาต้องเสียเงินเป็นคอร์สหนึ่ง 50,000 กว่าบาทใช้เวลาฝึกอบรมอยู่45วันอย่างสูงสุดเขาต้องไปจ้างครูแต่พวกเรานี้ไม่ได้จ้างครูนะนี่ไม่ได้ครูจะจ้างเราถ้าท่านคิดว่าจะต้องเสียเงินจ้างครูวันที่10มกราคมถึง17ลองนั่งรถเมล์จากกรุงเทพสายกรุงเทพบ้านแพงไปลงทางแยกเข้านิพเพ7วันท่านจะไม่เสียอะไรเสียแต่ค่ารถแต่ท่านจะต้องตื่นตี2คนมากกว่านี้เป็น 1,500 กว่าคนทุกคนตื่นตีสองมาเจริญสมาธิภาวนากันจนสว่างจากสว่างแล้วได้ฟังธรรมธรรมิกถาก่อนฟ้าสางหลังจากจบการฟังธรรมแล้วเราทำวัดแผ่จิตเมตตาอันได้อบรมมาด้วยสมาธิเวลาหลายชั่วโมงแก่เพื่อนร่วมทุกข์เกิดแก่เจ็บตายหลังจากนั้นก็แยกย้ายกันพักรอคอยระฆังสัญญาณตักอาหารไม่มีข้าวต้มให้กินไม่เลี้ยงกิเลสแต่จะพาทรมานกิเลสพระสององค์เจ้าก็เหมือนกันในนี้มีโยมเคยไปนะโยมปราณีจากชุมแสงนครสวรรค์และโยมจากทางดอนเบิกก็เคยไปลองสอบถามดูไปนั้นอาตมาพาทรมานกิเลสทำไมจึงต้องทำอย่างนั้นไม่มีทางเลือกในเมื่อรักญาติรักโยมต้องการให้ญาติโยมก้าวหน้าปีก้าขาแข็งทางศีลทางธรรมนั้นไม่สามารถทำอย่างทนุถนอมได้ถ้าท่านเปิดพระไตรปิฎกท่านจะพบบ่อยๆคำที่พุทธเจ้าพูดดูก่อนภิกษุทั้งหลายดูก่อนอานนท์เราจักไม่พยายามทำกับพวกเธออย่างทนุถนอมเราจักขนาบแล้วขนาบอีกเราจักชี้โทษแล้วชี้โทษอีกเหมือนนายช่างหม้อทำกับดินที่ยังดิบๆอยู่ผู้ใดมีแก่นจึงจะทนอยู่ได้ในธรรมวินัยนี้นั้นเพื่อความเจริญของพวกเธอเพราะฉะนั้นเราสังเกตดูลูกลิงเลี้ยงลูกตัวไหนที่มันรักมันเอามาห้อยไว้ข้างหลังตัวที่มันชังมันเอามาห้อยไว้ใต้คอมันโดดไปหาผลหมากรากไม้ลูกตัวที่มันชังมันให้ห้อยคอแต่ตัวที่มันรักมันให้ขี่หลังตัวที่ขี่หลังไม่ปลอดภัยโดดไปไหนไม่ชนไม้ชนไร่ ไม่กระทบกระทั่งได้อาหารดีๆมันก็ยื่นให้ลูกที่อยู่ข้างหลังแต่ตัวที่อยู่ใต้คอใต้ขามันนี่มันไม่รักมันพาโดดไปตัวนี้หัวชนไม้ชนไร่หัวแตกหัวโนมีแต่แผลอยู่บ่อยๆแต่ตัวนี้เก่งกว่าตัวข้างหลังสุดท้ายโดดไปมันก็หลบไปบ้างหลีกไปบ้างมีอาหารดีๆมันก็คว้าเอาก่อนแม่มากินอีกนางน่ะเข้ามันบอกว่าจะอยู่ไปทำไมคืนอยู่ไปก็หัวแตกหัวโนชนไม้ชนไร่ทุกวันไปหากินเองดีกว่าออกจากขอแม่ส่วนลูกที่อยู่ข้างหลังได้อยู่ดีกินดีที่แม่รักนั้นปล่อยไปก็หากินไม่เป็นลิงโง่ๆกว่าที่จะเลี้ยงตนเองได้คนเราก็เหมือนกันนะถ้าการประพฤติธรรมในมัวแต่เอาอกเอาใจกลัวแต่กิเลสจะไม่ได้กินอาหารเมื่อนั้นท่านจะไม่มีทางก้าวหน้าในพรหมจรรย์ในศาสนานี้พี่น้องทั้งหลายในนี้เวลา 3:00 น.แล้วเราจะกลับมาสู่วิถีทางแห่งการปฏิบัติจิตตภาวนาจิตตภาวนากันเพราะเวลาเราเหลือน้อยแล้วที่พูดไปนั้นเพื่อเป็นการเคลียร์พื้นที่ให้เข้าใจไว้ก่อนว่าจิตตภาวนาเนี่ยเป็นสิ่งที่เราจำเป็นจะต้องมาทำความรู้จักและจะต้องประพฤติปฏิบัติเพราะว่าจิตตัวเดียวนี้เองที่พาเราเกิดพาเราตายพาเราตกนรกพาเราขึ้นสวรรค์พาเราเป็นสุขพาเราเป็นทุกข์ชีวิตังอัตภาโวจะสุขะทุกขาจะเกวลาเอกะจิตตะสมายุตตาละหุโสวัตติคโนชีวิตความเป็นอยู่อัตภาพความเป็นไปพร้อมทั้งความสุขความทุกข์ทั้งมวลล้วนแต่อยู่ในจิตดวงเดียวอันนี้จะเป็นสุขก็อยู่ที่จิตจะเป็นทุกข์ก็อยู่ที่จิตจะขึ้นสวรรค์จะตกนรกก็อยู่ที่จิตในสมัยพุทธเจ้ามีลูกเศรษฐีคนหนึ่งมีชื่อว่าอุกกันธิกะคนนี้ไปกราบพระภิกษุที่แก่เลื่อมใสในวัดว่าก็ผมอยากจะพ้นทุกข์ทำอย่างไรผมจะพ้นทุกข์พระภิกษุก็บอกว่าท่านจงให้ทานท่านจงให้ทานอุปสถพัทท่านจงให้ทานคามิกพัทท่านจงให้ทานฉลากพัทพูดง่ายๆว่าท่านจงหาอาหารดีๆมาถวายพระนั่นเองไม่ว่าจะเป็นวันอุโบสถท่านจงหาของมาถวายอาหารมาถวายพระจะเดินทางท่านก็ถวายอาหารคนนี้แกก็ทำพ่อแกเป็นลูกเศรษฐีทำไปให้ทานเท่าไหร่มันก็ยังไม่พ้นจากทุกข์อยู่ดีๆดูดีๆนะโยมฟังแล้วคิดให้ทานแล้วก็ยังไม่พ้นจากทุกข์อยู่ดีๆในคนนี้ก็ไปกราบอีกว่าผมก็ยังไม่เห็นจะพ้นจากทุกข์เลยท่านก็ทานมาแล้วจะให้ผมทำอย่างไรอีกพระก็บอกว่าถ้าอย่างนั้นจงสร้างกุฏิสิสร้างวิหารเสนาสนะที่อยู่อาศัยแก่พระสงฆ์องค์เจ้าเอาคนนี้ก็ทำเพราะแกมีเงินมากเป็นลูกเศรษฐีทำเสร็จแกก็บอกว่าผมก็ยังทุกข์อยู่อย่างเก่ายังไม่พ้นจากทุกข์มีใครมาทำให้โกรธผมก็โกรธโกรธมาแล้วผมก็ทุกข์ทำอย่างไรจะให้ผมทำอย่างไรอีกพระท่านก็บอกให้แกทานมามากแล้วไม่รู้จะบอกอย่างไรก็บอกว่าถ้าอย่างนั้นถือศีล5เสียให้มันบริสุทธิ์เอาคนนี้สมาทานศีล5ศีล5แล้วหลายวันหลายคืนแกก็ไปบอกอีกทุกอย่างต่อศีล5ก็ทุกข์ทำยังไงผมจะพ้นทุกข์เสร็จแล้วพระที่ก็บอกว่าถ้าอย่างนั้นก็เอาศีล8สิอุโบสถอ้าวศีล8ก็ทุกข์เป็นยังไงมาจำศีล8กันนี่ทุกข์ฟังมั้ยเนี่ยดีไม่ดีทุกข์กว่าอยู่ที่บ้านด้วยซ้ําแกบอกว่าผมก็ยังทุกข์อยู่ดีๆครับยังไม่พ้นทุกข์ทํายังไงถ้าอย่างนั้นถือศีล10เป็นสามเณรคนนี้ก็บวชเป็นเณรเป็นเณรสดเสร็จเรียบร้อยแล้วแกก็อยู่ไปแกก็บอกอาจารย์ว่าทุกข์อย่างเก่ามีศีล10มันก็ทุกข์อย่างเก่าทํายังไงจะพ้นทุกข์ทีนี้ก็บอกว่าถ้าอย่างนั้นก็ต้อง227บวชเป็นพระสิโอเคผมจะบวชผมอยากพ้นทุกข์อุปัชฌาย์ของท่านเก่งอภิธรรมอาจารย์สวดสองข้างคนหนึ่งเก่งพระสูตรคนหนึ่งเก่งพระวินัยครบ3ปีดกท่านก็บวชเสร็จปั๊บเป็นพระไปหาอาจารย์ที่เก่งวินัยก็อันนี้ก็ผิดอันโน้นก็ผิดไม่ได้ผิดทั้งนั้นแม้ในโลกนี้กระดุกกระเดี่ยวไม่ได้เลยนี่แต่ผิดทุกข์นะเข้าไปอีกแกบอก227ยิ่งทุกข์ทำยังไงจะพ้นจากทุกข์ไปหาอาจารย์อภิธรรมก็จิต89ดวง121ดวงโอ้ยดวงเดียวผมก็ไม่สามารถจะรู้เท่าทันจะให้ผมนับจิตอย่างไรทุกข์อีกไปหาพระสูตรก็บอกให้ทำอย่างโน้นทำอย่างนี้ทุกข์เอาไปมาแกก็ผอมลงอยากจะศึกอยู่บ้านยังดีกว่าไม่ทุกข์ขนาดนี้อยากกินก็กินอยากนอนก็นอน แล้วทรัพย์สมบัติเราก็มีเยอะเราจะกินจะทำอย่างไรก็ได้จะทำบุญอย่างไรมันยังไม่ทุกข์เท่ากับมาบวชถือศีล227นี้เลยถ้าอย่างนั้นเราศึกดีกว่าก็พร้อมอยากจะศึกอาจารย์ทั้ง3ที่เก่งอภิธรรมเก่งพระสูตรเก่งพระวินัยอ้อนวอนสอนสั่งอย่างไรแกก็ไม่เข้าใจทุกข์แกบอกยิ่งบวชยิ่งทุกข์ทำอะไรไม่ได้จะผิดเป็นพระยิ่งมีแต่สิ่งที่จะผิดผมศึกดีกว่าหลังจากนั้นอาจารย์ทั้ง3นี่ก็สงสารเพราะได้ให้แกทำมาตลอดตั้งแต่ให้ทานน้อยๆจนทานมากๆจนมาบวชตั้งแต่บวชเป็นคนถือศีล8จนเป็นเนนจนเป็นพระในที่สุดก็พาไปหาพระพุทธเจ้าเข้าไปหาพระพุทธเจ้าไปกราบพุทธเจ้าว่าเขาอยากศึกเขาประพฤติพรหมจรรย์นี้ไม่มีความสุขพระพุทธเจ้าก็เลยถามว่าภิกษุเธอทำไมเล่าเธอจึงอยากจะศึกพรหมจรรย์ที่เราสั่งเราสอนดีแล้วทำอันเราสอนดีแล้วเป็นไปเพื่อความเบื่อหน่ายคลายกำหนัดเป็นไปเพื่อความดับลงแห่งทุกข์เป็นไปเพื่อนิพพานเธอเป็นผู้มีโชคดีทำไมจึงไม่ยินดีไม่พอใจคนนี้ก็เล่าให้ฟังตั้งแต่ต้นว่าทุกข์มาตลอดผมบวชไม่ได้อยากเป็นอะไรผมอยากพ้นทุกข์ฟังให้ดีนะว่าพวกเรามาปฏิบัติธรรมอย่าอยากให้มันเป็นอะไรจงอยากให้ความทุกข์พ้นไปจากจิตใจจะทำอย่างไรทุกวันนี้เราดิ้นรนเพื่อจะให้มันพ้นไปจากทุกข์นั่นเองนั่นแหละแต่จะหาถูกทางมันหรือไม่พระพุทธเจ้าก็เลยบอกว่าภิกษุชีวิตังอัตภาโวจะสุขทุกขาจะเกวราเอกจิตตสมายุตตาลหุโซวัตติคโนจุลาสีติสสหัสสานิกับปังติท่านติเยมรูณเตวะเตปิชีวันติทวีหิจิตเตหิสมาหิตาควบคุมหมดเลยทั้งพระสูตรพระวินัยพระอภิธรรมบอกว่าภิกษุชีวิตความเป็นอยู่ความเป็นไปอัตภาพทั้งความสุขความทุกข์ทั้งมวลล้วนแต่อยู่ในจิตดวงเดียวเทวดาเหล่าใดจะมีอายุยืนอยู่ถึง 84,000 กับก็ตามนะเตวะเตปิชีวันติทะวีหิจิตเตหิสมาหิตาเขาก็อยู่ด้วยจิตดวงเดียวอันนี้เขาไม่ได้อยู่ถึงจิตถึงสองดวงเพราะเหตุนั้นถ้าเธออยากพ้นจากทุกข์อยากพบความสุขเธอก็จงจัดการกับจิตดวงเดียวของเธอไม่ต้องกล่าวถึงพระวินัย227ข้อเอาแค่ข้อเดียวรักษาจิตดวงเดียวนี่เธอจะได้ไหมได้แกว่าอย่างนี้ได้ไม่หลายข้อมีข้อเดียวคือรักษาจิตหลังจากนั้นพระพุทธเจ้าก็สอนกรรมฐานในการอบรมจิตซึ่งเรากำลังจะพูดกันพี่น้องทั้งหลายเดี๋ยวนี้เราปรารถนาความสุขทุกคนเบื่อหน่ายต่อความทุกข์ความสุขที่เราเคยได้พบได้เห็นอยู่ทุกวันที่อยู่มาได้เป็นความสุขที่ได้ตามใจกิเลสภาษาพระเรียกว่ากามสุขฟังให้ดีนะว่ากามสุขนี้ไม่ได้หมายความว่าสุขในมุ้งในหมอนในเรื่องเพศในเรื่องโน้นอย่างเดียวนะกามสุขนั้นหมายความว่าความสุขที่ได้ดังใจเมื่อใจปรารถนาสิ่งใดก็ทำตามนั้นและเป็นสุขอย่างสมมติว่าท่านนั่งอยู่นานๆเดี๋ยวนี้ท่านปวดขาขึ้นมาในท่านทุกข์แล้วมันก็อยากจะพลิกมันอยากจะเปลี่ยนพอเปลี่ยนปั๊บไปเนี่ยมันก็เป็นสุขกามสุขก็เกิดขึ้นคือสุขอันเกิดขึ้นจากการได้กระทำตามใจอยากนั้นพลิกไปแล้วก็มีความสุขหน่อยหนึ่งอีกหน่อยมันก็จะปวดอีกเราพบกับความสุขชนิดนี้มาตั้งแต่อ้อนแต่ออกเราดิ้นรนยื้อแย่งแสวงหาสนองตอบความสุขทางกามสุขสุขประเภทนี้เป็นสุขที่มีความเร่าร้อนเป็นความสุขที่มีดอกเบี้ยแห่งความทุกข์เก็บซ่อนซึ่งความทุกข์ทนทรมานไว้ไม่มีความอิ่มเต็มที่แน่นอนเพราะเหตุนั้นความสุขจึงแบ่งเป็นถึง3ขั้นตอนเมื่อเช้าอาตมานั่งฟังแผ่เมตตาตอนที่ท่านอาจารย์ท่านสวดแผ่เมตตาท่านสุขังจาติเวทังเทนตูคิปังปปีทะโวมาตังอิมินาปุญญกรรมีนาอิมินาอุทิเสนะจ๊ะสุขังจาติเวทังเทนตูขอให้มีสุข3อย่างล้นสุขอะไรเล่าโยมสุข3อย่างสุขแรกคือกามสุขนั้นอย่างหนึ่ง2เนคขมสุขหรือว่าฌานสุขสุขจากการได้ดังใจอยากหรือได้กระทำตามใจอยากนั้นเรียกว่ากามสุขสุขที่สองฌานสุขหรือวันเนคขมสุขความสุข อันเกิดจากการคมใจออกจากการตามใจตนเองแล้วจะเกิดความสุขอีกชนิดใหม่ที่ละเอียดลงไปกว่านั้นสุขที่สามสัมโพธสุขหรือนิพพานสุขสุขอันเกิดจากการทำลายตัวเหตุแห่งความทุกข์สิ้นไปเดี๋ยวนี้เราเคยตามใจตนเองเป็นสุขเพราะการได้ดังใจความสุขอันเกิดจากรูปจากเสียงจากกลิ่นจากรสรูปเสียงกลิ่นรสรูปรสกลิ่นเสียงที่เราเคียงสัมผัสความสุขเช่นนั้นกลับมากลายเป็นบ่วงมารมาผูกมัดเราสุขจับสุขจูบสุขรูปสุขโลมสุขเฉยสุขชมสุขชั่วค่ำเช้าเหมือนเราถูกความขันแล้วก็หันมาเก่ามันก็พอทุเราได้เป็นบางเวลาถ้าอยากสุขสนิทก็ต้องคิดสลัด